Bapana Basha. Sango, matoi bipai ne pai, akumili solo na sakosi, abongisi ekomi dosye, na telefone na komi nouvelle du jour, kazando na komi bisa moto moko, na banganda na komi miesika, akomela bakola mwa sekombo na nga. Mamu na komi koloba, moteme tonde na mawa Kazelinga koyoka sango, matoi bipai ne pai Akumbili solo na sakosi, abongisi ekomi dosye Na telefone na komi nouvelle du jour, nazando na komi bisa moto moko Na banganda na komi biere sika, akomela bakola mwa sekombo na nga Mambo maleki mingi, nale mfuka ya nani Andoto mabe butu butu, mongina na suwate uku Soki moto kufa na kotombo, mele basala matanga Mabe na ngele gise mosaka, na komi nouvelle du jure Maleki mingi, nale mfuka ya nani Andoto mabe butu butu, mongina na suwate uku Soki moto akufa na kotongo, nele basala matanga Mabena ngele gise musaka, na komi nouvelle du jure La bouja kanga tena nako Na pika pike Oh yo yo yo yo yo yo Bota la li kamboe Kanda nyo sopo lo singo Asombe la ngay Toyota Corolla Baka marade na ngay Totambo la kaye Bako maba mi fiti Bako mako infantile nga makamboe Ebele ebele Na loba ninyo yo yo yo Nalibala nanga makambo ebele oh mama Mande kwa mobali basale nika ego mama Bame manga sango bipai bame laka oh yo yo Mama ya mobali adonga nga lokola mandana ye Naloba ninye ye Naloba ninye ye Ngai mamu oh oh Nazala kape monokoe Nako mama ya banai otika ngai toki tozalaka na yo kotambola page wana na pasola songi songi eleka yo nzoto okikanda mpo na beni nzoto luka ya yo baninga e ngai nakoma kamarade ya basi babala zala distance ngai mpe distance basali mise en scène mpo na nzoto na ngai boyoka e bakamata filme bapanzaki nsasa mpe braza e premier bobine eleki deuxième bobine eziki na coup de circuit bendele ezali kopepa e na pika poto basali nyonso mpo badestabilize ngai na libala baeshua batindaka ngai na kima libala tosala nganda e po baremplace ngai na libala e batondwa e na boya na ngai yo yoyo na libala nanga makambo ebele o mama bandekwa mobali basaleli ngai o mama bamemaka sango bipai bamelaka oyoyo mama ya mobali atonganga lokola mbandana naloba nini eye mokomi welisaka ngo na tina o na kartie bayeba yo kamarada mboka mondele osilisinga loboso otandinga na motalaka o mobali apima yo toyota korola tozalaka na yo nzomba na ye okoli ya ngai sese lelo mobali apanzimaki kanda epesi yo maladi abilobela sukisa komanga ndenge okomaka mapela mama na yo komangai bobakanga na kuruze ndenge babakaka yesu e mombali na nga ntango abalaka ngai ngonga ya nzambe ebetaka e okokoka nkombo malimbala na nga te o bosala tupo mobali aboya ngai mpo boseki nga na nsima nazali kotondwela mbino babanda na ngai na libala nanga makambo ebele o mama bandekwa mobali basaleli ngai o mama bamemaka sango bipai bamelaka oyoyo mama ya mobali atonganga lokola mbanda na ye naloba nini eye Yeah, yeah.